COVID Asia, COVID Asia, kaleng kaleng, mabeti, ajar COVID Asia, COVID Asia, bukan kaleng kaleng. Mabeti. Novin Asia, Novin Asia, bukan kaleng-kaleng.